Bir seher vaktinde bindim bağlara, bir seher vaktinde bindim bağlara. Öter şeyda bülbül dil yarelenir, bakmaz mısın sinemdeki dağlara. Derdimi dökmeye dil yarelenir, bakmaz mısın sinemdeki dağlara. Derdimi dökmeye dil yarelenir, derdimi dökmeye dil yarelenir. Daim yem eder çeşmim çırağı, daim yem eder çeşmi çırağı. Dostum muhabbeti gönlüm otağı, ancak bu dünyada sazım figan eder tel yarelenir. Ancak şu dünyada derdim ortağı, sazım figan eder tel yarelenir. Sazım figan eder.